باب دوم، قرآن کا طریق انقلاب، مکی دور کا بنیادی مسئلہ۔ قرآن کریم کا وہ حصہ جو مکی صورتوں پر مشتمل ہے، پورے 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس پوری مدت میں قرآن کا مدار بحث صرف ایک مسئلہ رہا، اس کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، مگر اسے پیش کرنے کا انداز برابر بدلتا رہا۔ قرآن نے اسے پیش کرنے میں ہر مرتبہ نیا اسلوب اور نیا پیرایا اختیار کیا، اور ہر مرتبہ یوں محسوس ہوا کہ گویا اسے پہلی بار ہی چھیڑا گیا ہے۔ قرآن کریم پورے مکی دور میں اسی مسئلے کے حل میں لگا رہا۔ اس کی نگاہ میں یہ مسئلہ اس نئے دین کے تمام مسائل میں اولین اہمیت کا حامل تھا، عظیم تر مسئلہ تھا، اساسی اور اصولی مسئلہ تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ دو عظیم نظریوں پر مشتمل تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور انسان کی عبودیت، اور دوسرے ان کے باہمی تعلق کی نوعیت۔ قرآن کریم اسی بنیادی مسئلے کو لے کر انسان سے بحثیت انسان خطاب کرتا رہا، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس سے تمام انسانوں کا یکساں تعلق ہے، وہ چاہے عرب کے رہنے والے انسان ہوں یا غیر عرب، نزول قرآن کے زمانے کے لوگ ہوں یا کسی بعد کے زمانے کے۔ یہ وہ انسانی مسئلہ ہے جس میں کسی ترمیم و تغیر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس کائنات میں انسان کے وجود و بقا کا مسئلہ ہے، انسان کی عاقبت کا مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ انسان کا اس کائنات کے اندر کیا مقام ہے، اور اس کائنات میں بسنے والی دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور خود کائنات اور موجودات کے خالق کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے اس مسئلے میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اس کائنات اور کائنات کے ایک حقیر جز انسان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ مکی زندگی میں قرآن انسان کو یہ بتاتا رہا کہ اس کے اپنے وجود اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کس غرض کے لیے آیا ہے، اور آخر کار وہ کہاں جائے گا۔ وہ معدوم تھا، اسے کس نے خلط وجود بخشا، کون سی ہستی اس کا خاتمہ کرے گی، اور خاتمے کے بعد اسے کس انجام سے دوچار ہونا ہوگا۔ وہ انسان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وجود کی حقیقت کیا ہے جسے وہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، اور وہ کون ہستی ہے جسے وہ پردہ غیب میں کار فرما محسوس کرتا ہے لیکن دیکھ نہیں پاتا۔ اس تلسماتی کائنات کو کس نے وجود بخشا، اور کون اس کا منتظم و مدبر ہے، کون اسے گردش دے رہا ہے، کون اسے بار بار نیا پیراہن بخشتا ہے، کس کے ہاتھ میں ان تغیرات کا سر رشتہ ہے جن کا ہر چشمے بینا مشاہدہ کر رہی ہے۔ وہ اسے یہ بھی سکھاتا ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور خود کائنات کے بارے میں اسے کیا روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ ہے وہ اصل اور بنیادی مسئلہ جس پر انسان کی بقا اور وجود کا دار و مدار ہے، اور رہتی دنیا تک اسی عظیم مسئلے پر انسان کی بقا اور وجود کا انحصار رہے گا۔ اس اہم مسئلے کی تحقیق و توضیع میں مکی زندگی کا پورا 13 سالہ دور صرف ہوا، اس لیے کہ انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ یہی ہے، اور اس کے بعد جتنے مسائل ہیں وہ اسی کے تقاضے میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی حیثیت اس کی تفصیلات اور جزئیات سے زیادہ کچھ نہیں۔ قرآن نے مکی دور میں اسی بنیادی مسئلے کو اپنی دعوت کا مدار بنائے رکھا، اور اس سے صرف نظر کر کے نظام حیات سے متعلق فروعی اور ضمنی بحثوں سے تعرض نہیں کیا، اور اس وقت تک انہیں نہیں چھیڑا جب تک علم الہی نے یہ فیصلہ نہیں فرما دیا کہ اب اس مسئلے کی توضیع و تشریح کا حق ادا ہو چکا ہے، اور یہ اس انتخاب روزگار جماعت کے دلوں میں پوری طرح جاگزی ہو چکا ہے، جسے قدرت الہی اقامت دین کا ذریعہ بنا کر اس کے ہاتھوں اس دین کو عملی شکل میں برپا کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جو لوگ دین حق کی دعوت لے کر اٹھے ہیں और वो दुनिया के अंदर ऐसा निज़ाम बरपा करना चाहते हैं जो बिलफेल इस दीन की नुमाइंदगी करे, उन्हें इस अजीम हकीकत पर पहरों गौर करना चाहिए। यही वो हकीकत है जिसे रासिख करने के लिए कुरान करीम ने मक्की जिंदगी के पूरे 13 साल सर्व किए, और इस दौरान में कभी इससे तवज्जो हटाकर निज़ाम जिंदगी की दूसरी तफसीलात को नहीं छेड़ा, ना उन कवानीनों अहकाम को बयान करने की हाजत महसूस की जो आगे चलकर मुस्लिम माशरे में नाफिज होने वाले थे। कारे रिसालत का आगाज इसी मसले से हुआ। ये ऐन हिकमत खुदावंदी थी कि आगाज रिसालत ही में इस अहम मसले को, जो अकीदा और ईमान का मसला है, दावत का महवर व मरकज बनाया जाए, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह हक में पहला कदम ही इस दावत से उठाएं कि लोगों गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, और फिर इसी दावत पर अपना तमाम वक्त सर्व कर दें, इंसानों को उनके हकीकी परवरदिगार से आगाह करें और उन्हें सिर्फ उसी की बंदगी की राह पर लगाएं। अगर जाहिर बीन निगाह और महदूद इंसानी अकल की रोशनी में देखा जाए तो यूं महसूस होता है कि अरब इस तरीके दावत से बआसानी राम होने वाले नहीं थे। अरब अपनी जुबान दानी की बदौलत इलाह का मफहूम और ला इलाहा इल्लल्लाह का मुद्दा खूब समझते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उलूहियत से मुराद हाकमियत आला है। वो इस अमर में भी कमा का आगाह थे कि उलूहियत को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस करदानने के साफ मानी ये हैं कि इक्तदार पूरे का पूरा काहिनों, परोहतों, कबाइल के सरदारों और उमरा व हुकाम के हाथ से छीन कर अल्लाह की तरफ लौटा दिया जाए। ज़मीर व कल्ब पर, मजहबी शायर व मनासिक पर, मामलात ज़िंदगी पर, माल व दौलत और अदल व कज़ा पर, अलगर्ज अरवाह व अजसाम पर बहमा वजूहुल्लाह और सिर्फ अल्लाह का इक्तदार हो। वो खूब जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान दरहकीकत इस दुनियावी इक्तदार के खिलाफ एक चैलेंज है जिसने उलूहियत की सबसे बड़ी खसूसियत हाकमियत को वसब कर रखा है। यह उन तमाम कवानीन और निज़ामों के खिलाफ ऐलान बगावत है जो इस कब्जा गासिबाना की बुनियाद पर वज़ा किए जाते हैं, और तमाम उन कुवतों के खिलाफ ऐलान जंग है जो खाना साज शरीयतों की बदौलत दुनिया में कोसुर लमिनल मुल्क बजाती हैं। अरब अपनी जुबान के नशेबो फराज से बखूबी आगाह थे और वो ला इलाहा इल्लल्लाह के हकीकी मफहूम को पूरी तरह समझ रहे थे। उनसे ये अमर भी पोशीदा न था कि उनके खुद साख्ता निज़ामों और उनकी पेशवाई और क़यादत के साथ ये दावत क्या सलूक करना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने इस दावत का, या बिल्लिफाज़े दीगर इस प्याम इनकलाब का, उस तशद्दुद और गैज़ो गज़ब के साथ इस्तकबाल किया और इसके खिलाफ वो मारका आराई की जिससे हर खासो आम वाकिफ है। सवाल ये पैदा होता है कि इस दावत का आगाज इस अंदाज से क्यों हुआ, और हिकमत इलाही ने किस बिना पर यह फैसला किया कि इस दावत का इफ्तिताह ही मुसीबतों और आजमाइशों से हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमियत के नारे से क्यों नाकाम का आगाज किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला की तरफ से दीन हक को लेकर मबूस हुए तो इस वक्त हालत ये थी कि अरबों के सबसे ज्यादा शादाबो जरखेज और मालदार इलाके अरबों के हाथ में नहीं थे, बल्कि दूसरी अकवाम उन पर काबिज थी। शुमाल में शाम के इलाके रूमियों के जेर नगी थे, जिन पर अरब हुकाम रूमियों के जेर साया हुकूमत चला रहे थे। जुनूब में यमन का पूरा इलाका अहले फारस के कब्जे में था, जिन्होंने अपने मातहत अरब शयूख को फराइज़ हुक्मरानी सौंप रखे थे। अरबों के पास सिर्फ हिजाज, तहामा और नजद के इलाके थे, या वो बेआबो गया सहरा थे जिनमें उकाद के नखलिस्तान पाए जाते थे। ये बात भी मोहताज दलील नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में सादिक और अमीन की हैसियत से मारूफ थे। आगाज़ रिसालत से 15 साल कबल अशराफ कुरैश हजर अस्वद के तनाज़े में आपको अपना हुक्म बना चुके थे और आपके फैसले को बखुशी मान चुके थे। नसब के लिहाज से भी आप बनू हाशिम के चश्मो चिराग थे, जो कुरैश का मुअज्ज़ज़ तरीन खानदान था। इन हालात व असबाब की बिना पर यह कहा जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर पूरी तरह कादिर थे कि अपने हम वतनों के अंदर अरब कौमियत के जज्बे को भड़काते और इस तरह उन कबाइले अरब को अपने गिर्द जमा कर लेते जिन्हें बाहिमी झगड़ों ने पारा पारा कर रखा था और कुछ तो खून और इंतकाम दर इंतकाम की चक्की में बुरी तरह पिसे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो इन सब अरबों को एक झंडे तले जमा करके इन्हें कौमियत का दर्स देते और शुमाल के रूमी और जुनूब के ईरानी इस्तेमार के तसल्लुत से अरब सरजमीन को आज़ाद कराने के लिए उठ खड़े होते, अरब कौमियत और अरबियत का परचम बुलंद करते और जजीरातुल अरब के तमाम इतराफ़ो अकनाफ को मिलाकर मुतहिदा अरब रियासत की दाग बेल डाल सकते थे। यह हकीकत है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम परस्ती के नारे को लेकर उठते तो अरब का बच्चा बच्चा उस पर लब्बैक कहता हुआ लपकता और आपको वो मसाइब व आलाम ना सहने पड़ते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक सिर्फ इस बिना पर सहने पड़े कि आपकी दावत और नज़रिया जज़ीरतुल अरब के फरमा रवाओं की ख्वाहिशात से मुतसादिम था। मजीद बरा यह भी हकीकत है कि आप में ये सलाहियत मौजूद थी कि जब अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौमी दावत को जोशो खरोश के साथ कबूल कर चुकते और क़यादत का मनसब आपको सौंप देते और इक्तदार की कुंजियां पूरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आ जाती और रिफत व अजमत का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर पर रख दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेपनाह ताकत और असर को अकीदा ए तौहीद का सिक्का रवा करने के लिए इस्तेमाल करते और लोगों को अपने इंसानी इक्तदार के सामने सरनिगू करने के बाद बिल आखिर ले जाकर खुदा के आगे सरनिगू कर देते। लेकिन खुदाए अलीम हकीम ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते पर नहीं चलाया बल्कि उन्हें हुक्म दिया कि साफ साफ ऐलान कर दें कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और साथ ही मुतनब्बा भी कर दें कि इस ऐलान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और वो मुट्ठी भर अफराद जो इस ऐलान पर लब्बैक कहें हर किस्म की तकलीफ व अजियत बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहें। कौमी नारे को इख्तियार ना करने की वजह, आखिर ये कठिन रास्ता अल्लाह ताला ने क्यों मुंतखब फरमाया? जाहिर है कि अल्लाह ताला अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले ईमान साथियों के हक में ये नहीं चाहता था कि वो तशद्दुद और जुल्म का निशाना बने, लेकिन वो जानता था कि इसके अलावा और कोई रास्ता इस दावत के मिजाज से हम आहंग नहीं है और ना ये कोई सही बात होती कि मखलूक खुदा रूमी या ईरानी तागूत के पंजे से निजात पाकर अरबी तागूत के पंजे में गिरफ्तार हो जाए। तागूत खाक कोई हो वो तागूत ही है। ये मिल्क अल्लाह ताला का है और इस पर सिर्फ अल्लाह ही का इख्तदार कायम होना चाहिए और अल्लाह का इख्तदार सिर्फ इस सूरत में कायम हो सकता है कि इसकी फिजाओं में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराए। ये बात क्यों कर कबूल और दुरुस्त हो सकती थी कि खुदा की ज़मीन पर बसने वाली मखलूक रूमी और ईरानी तागूतों से निजात पाते ही अरबी तागूत का तौके गुलामी अपने गले में डाल ले। तागूत जिस किबा में भी हो वो तागूत है। इंसान सिर्फ खुदाए वाहिद के बंदे और ग़ुलाम हैं और वह सिर्फ इस सूरत में बंदे और ग़ुलाम रह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह की उलूहियत का बोलबाला हो। एक अरब ला इलाहा इल्लल्लाह का लगवी लिहाज से जो मफहूम समझता था वो ये था कि अल्लाह के सिवा किसी की हाकमियत ना हो, अल्लाह के सिवा कोई और हस्ती कानून और शरीयत का मंबा और माखज ना हो और इंसान का इंसान पर गलबा और इकतदार बाकी ना रहे, क्योंकि इकतदार बहमा वजूअल्लाह ही के लिए है और इस्लाम इंसानों के लिए जिस कौमियत का अलम बरदार है वो इसी अकीदे की बुनियाद पर तय होती है। तमाम इकवाम ख्वाह वो किसी रंगो नस्ल की हों, अरबी हों या रोमी और ईरानी, सब की सब इस अकीदे की निगाह में परचम इलाही के तहत मुसावियाना हैसियत रखती हैं। कुरान के नज़दीक इस्लामी दावत का यही सही और फितरी तरीक़ेकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्तसादी इनकलाब का तरीक़ेकार क्यों ना इख्तियार किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त अरब माशरा दौलत की मुनसिफाना तकसीम और अदल व इंसाफ के सेहत मंदाना निज़ाम से यकसर बेगाना हो चुका था। एक कलील गिरोह तमाम मालो दौलत और तजारत पर काबिज था और सूदी कारोबार के जरिए अपनी तजारत और सरमाए को बराबर बढ़ाता और फैलाता चला जा रहा था। इसके मुकाबले में मुल्क की गालिब अक्सरियत मफलूकुल हाल और भूख का शिकार थी। जिन लोगों के हाथ में दौलत थी वही इज्जत और शराफत के उजारादार थे। रहे बेचारे अवाम तो वो जिस तरह मालो दौलत से तही दामन थे उसी तरह इज्जत और शराफत से भी बेबहरा थे। इस सूरत हाल के पेश नज़र कहा जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इज्तमाई तहरीक क्यों ना उठाई और दावत का मकसद दौलत की मुनसिफाना तकसीम ठहरा कर उमरा और शुरफा के खिलाफ तबकाती जंग क्यों ना छेड़ दी ताकि सरमायादारों से मेहनत कश अवाम को उनका हक दिलवाते। ये भी कहा जा सकता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में ऐसी कोई इज्तमाई तहरीक और दावत लेकर उठते तो अरब माशरा लाजिमन दो तबकों में बढ़ जाता, मगर गालिब अक्सरियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक का साथ देती और सरमाए और जाहो शर्फ की सितम केशियों के सामने डट जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो मामूली सी अकलियत ही रह जाती जो अपने पुश्तैनी मालो जाह से चिमटी रहती। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहज इख्तियार फरमाते तो ज़्यादा मौसर और कारगर होता और ये सूरत पेश ना आती कि पूरा माशरा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऐलान के खिलाफ सफारा हो जाए और सिर्फ चंद नादरे रोज़गार हस्तियां ही दावत हक के उफक तक पहुँच सकें। कहने वाला ये भी कह सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सलाहियत बदरजाए कमाल मौजूद थी कि जब अक्सरियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक से वाबस्ता होकर अपनी जमा में इक्तदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे देती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलतमंद अकलियत पर काबू पाकर उसे अपना मुतीओ फरमान बरदार फरमा बरदार बना चुकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस मनसब व इक्तदार को और अपनी पूरी कुव्वत व ताकत को इस अकीदा तौहीद के मनवाने और इसे कायम व रासिख करने में इस्तेमाल कर लेते, जिसके लिए दरअसल अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को पहले इंसानी इक्तदार के आगे झुका कर फिर उन्हें परवरदिगार हक के आगे झुका देते। ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार ना करने की वजह, लेकिन खुदाए अलीम व हकीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीक़ेकार पर भी चलने की इजाज़त ना दी। खुदा को मालूम था कि ये तरीक़ेकार दावत इस्लामी के लिए मौजूं व मुनासिब नहीं है और जानता था कि माशरे के अंदर हकीकी इज्तमाई इंसाफ के सौते सिर्फ एक ऐसे हमागीर नज़रिए के चश्मा साफ़ी ही से फूट सकते हैं जो मामलात की जमामे कार कुल्लियतन अल्लाह के हाथ में देता हो और माशरा हर उस फैसले को बरज़ाओ रगबत कबूल करता हो जो दौलत की मुनसिफाना तकसीम और इज्तिमाई कफालत के बारे में बारगाहे इलाही से सादिर हो और माशरे के हर फर्द के दिल में पाने वाले के दिल में भी और देने वाले के दिल में भी ये बात पूरी तरह मुनकश हो कि वो जिस निज़ाम को नाफिज कर रहा है उसका शारे अल्लाह ताला है और इस निज़ाम की अताअत से उसे ना सिर्फ दुनिया के अंदर फलाह की उम्मीद है बल्कि आखिरत में भी वो जजाए खैर पाएगा। माशरे की ये कैफियत ना हो कि कुछ इंसानों के दिल में हिरसो आज के जज्बात से उमड़ रहे हों और कुछ दूसरे इंसानों के दिल हसद व कीना की आग में जल रहे हों। माशरे के तमाम मामलात तलवार और डंडे के जोर पर तय किए जा रहे हों, तख़फ़ीफ़ धौंस और तशद्दुद के बल पर फैसले नाफिज किए जा रहे हों, इंसानों के दिलों दिल वीरान और उनकी रूहें दम तोड़ रही हों, जैसा कि आज उन निज़ामों से के तहत हो रहा है जो गैरुल्लाह की उलूहियत पर कायम है। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اخلاق کی مہم سے دعوت کا آغاز کیوں نہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جزیرۃ العرب کی اخلاقی سطح ہر پہلو سے انحطاط کے آخری کنارے تک پہنچی ہوئی تھی۔ صرف چند بدویانہ فضائل اخلاق خام حالت میں موجود تھے۔ ظلم اور جارحیت نے معاشرے کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جاہلی دور کا نامور شاعر زہیر ابن ابی سلمہ اسی معاشرتی فساد کی طرف اپنے اس شعر میں حکیمانہ انداز سے اشارہ کرتا ہے۔ جو ہتھیار کی طاقت سے اپنا دفاع نہیں کرے گا تباہ و برباد ہوگا، اور جو خود پڑھ کر لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا تو وہ خود بالآخر ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ اسی خرابی کی طرف جاہلی دور کا یہ مشہور و معروف مقولہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظلم کر رہا ہو یا اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ شراب خوری اور جوا بازی معاشرتی زندگی کی روایت بن چکے تھے اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ جاہلی دور کی تمام شاعری خمر اور کمار کے محور پر گھومتی ہے۔ طرفہ ابن العبد کہتا ہے، اگر تین چیزیں جو ایک نوجوان کی زندگی کا لازمہ ہیں نہ ہوتیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ رہتی، بشرط یہ کہ مجھے تا بسد رمق غذا ملتی رہتی۔ ان میں سے ایک میرا اپنے رقیبوں سے میں نوشی میں سبقت لے جانا ہے، اور میں بھی وہ دو آتشہ جس میں اگر پانی ملایا جائے تو اس پر کیف آ جائے۔ شراب نوشی، لذت پرستی اور بذل و اسراف پہلے بھی میری گھٹی میں پڑے ہوتے تھے اور آج بھی ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا کہ میرا پورا قبیلہ مجھ سے دور ہٹ گیا اور مجھے الگ تھلگ کر دیا گیا، جیسے خارش زدہ اونٹ کو گلے سے الگ کر دیتے ہیں۔ زناکاری مختلف شکلوں میں رائج تھی اور اس جاہلی معاشرے کی قابل فخر روایت بن چکی تھی۔ یہ ایک ایسا حمام ہے جس میں ہر دور کا جاہلی معاشرہ ننگا نظر آتا ہے، خواہ وہ دور قدیم کا جاہلی معاشرہ ہو یا عہد حاضر کا نام نہاد مہذب معاشرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلی معاشرے کی حالت ان الفاظ میں بیان کی ہے، جاہلیت میں نکاح کی چار صورتیں تھیں۔ ایک تو وہ صورت تھی جو آج لوگوں میں جاری ہے، یعنی ایک آدمی دوسرے شخص کو اس کی بیٹی یا اس کی تولیت میں رہنے والی دوشیزہ کے لیے پیغام نکاح دیتا اور اس کا مہر ادا کر کے اس سے نکاح کر لیتا۔ نکاح کی دوسری صورت یہ تھی کہ مرد اپنی بیوی سے جبکہ وہ حیض سے پاک ہو چکی ہوتی کہتا کہ فلاں شخص کو بلا اور اس سے پیٹ رکھوا، چنانچہ وہ خود اس سے الگ رہتا اور اس وقت تک اسے نہ چھوتا جب تک اس آدمی کے حمل کے آثار ظاہر نہ ہو جاتے۔ آثار ظاہر ہو جانے کے بعد خاوند اگر چاہتا تو اس سے ہمبستری کر لیتا۔ وہ یہ طریقہ اس لیے اختیار کرتا تاکہ اسے اچھے نسب کا لڑکا ملے۔ نکاح کی اس شکل کو استبزا کہا جاتا تھا۔ نکاح کی ایک تیسری صورت بھی تھی، مردوں کی ایک ٹولی جو 10 سے کم ہوتی جمع ہو جاتی اور مل کر ایک عورت کے پاس جاتی اور اس سے مقاربت کرتی۔ جب اسے حمل ٹھہر جاتا تو بچے کی ولادت پر چند راتیں گزر جانے کے بعد وہ ان سب کو بلا بھیجتی۔ اس طرح بلاوا ملنے پر کوئی شخص جاننے سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے تو وہ عورت ان سے کہتی، تمہیں اپنی کاروائی کا نتیجہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے، میں نے ایک بچہ جنا ہے۔ پھر وہ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس پر بچے کا نام اس شخص کے نام پر رکھ دیا جاتا اور لڑکا اس کی طرف منسوب ہو جاتا، اور وہ اس نسبت سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ نکاح کی چوتھی قسم یہ تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے اور مل کر ایک عورت کے پاس جاتے جس کے پاس جانے میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تھی۔ دراصل یہ پیشاور فاحشہ عورتیں ہوتی تھیں اور علامت کے طور پر اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کر لیتی۔ جو شخص بھی اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ان کے پاس چلا جاتا۔ ایسی عورتوں میں سے اگر کسی کو हमल ठहर जाता तो वजह हमल के बाद सारे लोग इसके पास इकट्ठे हो जाते और एक कियाफा शनास को बुला लेते। वो इनमें से जिसकी तरफ उस लड़के को मंसूब करता, वो लड़का उस शख्स का करार पाता और वो इससे इनकार न कर सकता था। बुखारी किताबुन निकाह। सवाल किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक इस्लाही तंजीम के कयाम का ऐलान करके इसके जरिए इस्लाह इखलाक, तज़किया नफूस और तत्हीर मुआशरा का काम शुरू कर देते, क्योंकि जिस तरह हर मसलहे अखलाक को अपने माहौल के अंदर चंद पाकीज़ा और सलीमुल फितरत नफूस मिलते रहे हैं, इसी तरह आपको भी एक ऐसा पाक सरशस्त ग्रोह बिल यकीन दस्तियाब हो जाता जो अपने हम जिनसों के अखलाकी इन्हदात और जवाल पर दिली दुख महसूस करता। ये ग्रोह अपनी सलामती फितरत और नफासत तबा के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तत्हीर इस्लाह पर लाजिमन लब्बैक कहता। ये भी कहा जा सकता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम का बेड़ा उठाते तो बड़ी आसानी से अच्छे इंसानों की एक जमात की तंजीम में कामयाब हो जाते। ये जमात अपनी अखलाकी तहारत और रूहानी पाकिजगी की वजह से दूसरे इंसानों से बढ़कर अकीदा तौहीद को कबूल करने और इसकी गिरांबार जिम्मेदारियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होती। और इस हकीमाना आगाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दावत कि उलूहियत सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है, पहले ही मरहले में तुंदो तेज मुखालिफत से दो चार न होती। इस तरीके में क्या कमजोरी थी, लेकिन अल्लाह ताला जानता था कि ये रास्ता भी मंजिल मकसूद को नहीं जाता। उसे मालूम था कि अखलाक की तामीर सिर्फ अकीदे की बुनियाद पर ही हो सकती है। एक ऐसा अकीदा जो एक तरफ अखलाकी अकदार और मेयारे रद्दो कबूल फराहम करे और दूसरी तरफ उस ताकत एनर्जी का तायुन भी करे जिससे ये अकदार और मेयार माखूज हों और उन्हें सनद का दर्जा हासिल हो और इस जजाओ सजा की निशानदही भी करे जो इन अकदारों मेयारात की पाबंदी या इनकी खिलाफ वर्जी करने वालों को इस ताकत की तरफ से दी जाएगी। दिलों पर इस नौयत के अकीदे की तरसीम और बालातर कुवत के तसव्वुर के बगैर अकदारों मेयारात ख्वाह कितने ही बुलंद पाया हों, मुसलसल तगैयुर का निशाना बने रहेंगे और इनकी बुनियाद पर जो भी इखलाकी निज़ाम कायम होगा वो डावा डोल रहेगा। इसके पास कोई जाब्ता न होगा, कोई निगरान और मुख्तसिब ताकत न होगी, क्योंकि दिल जजाओ सजा के किसी लालच या खौफ से बिल्कुल खाली होंगे। हमागीर इनकलाब। सबर आजमा कोशिशों से जब अकीदा उलूहियत दिलों में रासिख हो गया और इस ताकत का तसव्वुर भी दिलों में उतर गया जिससे इस अकीदे को सनद हासिल होती थी, दूसरे लफ्जों में जब इंसानों ने अपने रब को पहचान लिया और सिर्फ उसी की बंदगी करने लगे, जब इंसान ख्वाहिशात नफ्स की गुलामी से और अपने ही जैसे दूसरे इंसानों की आकाई से आज़ाद हो गए और ला इलाहा इल्लल्लाह का नक्श दिलों में पूरी तरह मुर्तसिम हो गया, तो अल्लाह ताला ने इस अकीदे और इस अकीदे के मानने वालों के ज़रिए वो सब कुछ फराहम कर दिया जो वो तजवीज़ कर सकते थे। खुदा की ज़मीन रूमी और ईरानी साम्राज्य से पाक हो गई, लेकिन इस तथहीर का मुद्दा ये नहीं था कि अब ज़मीन पर अरबों का सिक्का रवा हो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह का बोलबाला हो। चुनाचा ज़मीन खुदा के सब बागियों से, वो रूमी थे या ईरानी और अरबी, पाक कर दी गई। नया इस्लामी माशरा इज्तिमाई जुल्म और लूट खसूट से बिल्कुल पाक था। यह इस्लामी निज़ाम था और इसमें अदले इलाही पूरी तरह जलवागर था। यहाँ सिर्फ मीज़ान इलाही में हर खूबो जश्त और सही और गलत को तोला जाता था। इस अदले इज्तिमाई की बुनियाद तौहीद थी और इसका इस्तलाही नाम इस्लाम था। इसके साथ किसी और नाम या इस्तलाह का इजाफा कभी गवारा नहीं किया गया। इस पर सिर्फ ये इबारत कनिंदा थी ला इलाहा इल्लल्लाह। सर्वरी जेबा फकत उस जाते बेहमता को है। नफूस और इखलाक में निखार आ गया, कुलूबो अरवाह का तज़किया हो गया और ये इस्लाह इस अंदाज से हुई कि चंद मुस्तस्ना मिसालों को छोड़कर उन हुदूदो ताज़ीरात के इस्तेमाल की नौबत ही ना आई जिन्हें अल्लाह ताला ने कायम फरमाया था। इसलिए कि अब ज़मीरों के अंदर पुलिस की चौकियां कायम हो गईं, अब खुदा की खुशनउदी की तलब, अजर की ख्वाहिश, खुदा के गज़ब और अजाब का खौफ मुहतसिब का फ़र्ज अंजाम दे रहा था। अलगर्ज़ इंसानी निज़ाम, इंसानी अखलाक और इंसानी जिंदगी कमाल की उस बुलंदी तक पहुंच गई जिस तक ना पहले पहुंची थी और ना सदर अव्वल के बाद आज तक पहुंच सकी है। ये इनकलाब अजीम कैसे बरपा हुआ? ये इनकलाब अजीम और कमाल इंसानियत सिर्फ इस बिना पर हासिल हुआ कि जिन लोगों ने दीन हक को एक रियासत, एक निज़ाम और जामे कानून व शरीयत की शक्ल में कायम किया था, वो खुद पहले इसे अपने कल्बो ज़मीर और अपनी ज़िंदगी में कायम कर चुके थे, इसे अकीदा व फ़िक्र के तौर पर तस्लीम कर चुके थे, अपने अखलाक को इससे आरास्ता व पैरास्ता कर चुके थे, अपनी इबादात में इसे सनत दे चुके थे और अपने मामलात में इसका सिक्का रवा कर चुके थे। इस दीन के क़याम पर उनसे सिर्फ एक ही वादा किया गया था। इस वादे में गलबा और इक्तदार अता कर देने का कोई जुज शामिल नहीं था, हत्ता कि ये जुज भी शामिल न था कि ये दीन लाजिमन इन्हीं के हाथों गालिब होगा। इनसे जो कुछ कहा गया वो सिर्फ इतना था कि अकामत दीन के इवज उन्हें जन्नत मिलेगी। जो सबर आजमा जहाद इन लोगों ने किया, जो जहरा गुदाज आजमाइशें इन्होंने सही, जिस पामर्दी और इस्तकामत के साथ वो राहे दावत पर रवा दवा रहे और फिर बिल आखिर जिस तरह इन्होंने जाहिलियत के मुकाबले में इस हकीकत कुबरा का साथ दिया जो ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर पिन्हा है और जोहरे जो हर जमानो मकान के फरमा रवाओं के लिए नागवार रही है, इन सब खिदमात के इवज इनसे सिर्फ एक वादा किया गया जिसका ऊपर जिक्र किया जा चुका है, यानी फकत वादा ए फरदा। जब अल्लाह ताला ने इन्हें आजमाइश की भट्टी में डाला और वो साबित कदम रहे और हर नफसानी ख्वाहिश और हिज से दस्तबरदार हो गए, और जब अल्लाह ताला ने जान लिया कि वो इस दुनिया के अंदर अब किसी तौर जजा और सिले के मुंतजर नहीं हैं, ना उन्हें इसका इंतजार है कि ये दावत लाजिमन उन्हीं के हाथों गलबा हासिल करे और ये दीन उन्हीं की कुर्बानियों और कोशिशों से बाला और बरतर हो, इनके दिलों में न आबाओ अजदाद का तफाखुर बाकी रहा, न कौमी घमंड के जरासीम, न वतन व मुल्क की बड़ाई का जज्बा रहा और न कबाइली और नस्बी असबियतों की खुशबू रही। बस जब अल्लाह ताला ने उन्हें इन नस्बी असबियतों की बू रही बस जब अल्लाह ताला ने इन्हें इन खूबियों से आरास्ता देखा, तब जाकर उनके हक में ये फैसला दिया कि ये लोग अब अमानत उज़्मा यानी खिलाफत अर्जी के बार को उठा सकते हैं। ये इस अकीदे में खड़े हैं जिसका तकाजा है कि हर तरह की हाकमियत सिर्फ खुदाए वाहिद के लिए मखसूस हो, दिलो ज़मीर पर, इखलाको इबादात पर, जानो माल पर और हालातो ज़ुरूफ पर सिर्फ उसी की हाकमियत हो। खुदा को मालूम था कि ये उस सियासी इकतदार के सच्चे मुहाफिज साबित होंगे जो इनके हाथों में इस गर्ज के लिए दिया जाएगा कि तक शरीयत इलाही को नाफिज करें और अदल इलाही को कायम करें। मगर इस इकतदार में से मगर इस इकतदार में से उनकी अपनी ज़ात के लिए या अपने कबीले और बरादरी के लिए या अपनी कौम के लिए कोई हिस्सा ना हो, बल्कि वो सरासर अल्लाह ताला के लिए खालिस हो और अल्लाह के दीन और उसकी शरीयत की खिदमत के लिए हो, क्योंकि वो जानते हैं कि इस इकतदार का मंबा सिर्फ अल्लाह है और उसी ने उनकी तहवील में दिया है। निज़ामे हक की कामयाबी का वाहिद रास्ता। अगर दावत इस्लामी का काफिला इस अंदाज से रवाना सफ़र ना होता और दूसरे तमाम झंडों को फेंक कर सिर्फ इसी झंडे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तौहीद को बुलंद ना करता और उस राह को इख्तियार ना करता जो जाहिर में दुश्वार गुजार और जान गुसल नजर आती थी मगर हकीकत में आसान और बरकत बदामा थी, तो इस मुबारक और पाकीज़ा निज़ाम का कोई जुज़ भी इतने बुलंद मेयार के साथ हरगिज़ बुरुए अमल ना आ सकता था। इसी तरह अगर ये दावत अपने इब्तदाई मराहिल में कौमी नारे बनकर सामने आती या इक्तसादी तहरीक के लिबादे में नज़र आती या इस्लाही मुहिम का कालिब इख्तियार करती या ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ कुछ दूसरे शुआर और नारे भी शामिल कर लेती, तो ये पाकीज़ा और मुबारक निज़ाम जो इस दावत के नतीजे में कायम हुआ कभी खालिस रब्बानी निज़ाम बनकर जलवागर ना हो सकता था। कुरान हकीम का मक्की दौर इसी शान शौकत का हामिल है। कुरान करीम का मकी दौर इसी शान व शौकत का हामिल है। ये दौर कुलूब व अजहान पर अल्लाह की उलूहियत का नक्श सबत करता है, इनकलाब के फितरी रास्ते की तालीम देता है, और इसमें बज़ाहिर कितनी ही दुश्वारियों और सोबतों का सामना हो और दूसरी पगडंडियों पर जाने से मना करता है, ख्वा आर्जी तौर पर इन्हें इख्तियार करने का इरादा हो, वह हर हाल में सिर्फ फितरी रास्ते पर गामजन रहने की तलकीन करता है। इब्तदाए दावत में जुज़वी मसाइल को क्यों न छेड़ा गया, इसी तरह कुरान हकीम का ये पहलू भी दाइयाने हक के लिए काबिले गौर है कि इसने मक्की जिंदगी में सिर्फ अकीदे ही पर अपनी सारी बहस को मरकूज रखा और निजाम जिंदगी की उन तफसीलात को नहीं छेड़ा जो इस अकीदे के तकाजे में मुरतब होती हैं, और ना उन कवानीनों अहकाम से बहस की जो इस अकीदे की रोशनी में मामलात जिंदगी की तंजीम करते हैं। दरअसल इस दीन का जो मिजाज है उसका यह तकाजा था कि कुरान मक्की जिंदगी में सिर्फ अकीदे के मसले तक अपनी दावत को महदूद रखता। जाहिर है कि पूरा दीन वहदत इलाह के नज़रिए पर कायम है, इसका पूरा निज़ाम कानून और निज़ाम मुआशरत इसी बुनियादी नज़रिए से माखूज है। इस दीन की मिसाल उस बुलंदो बाला और तनावर दरख्त की सी है जिसका साया घना और दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसकी शाखें बाहम दिगर पैवस्त और आसमान से बातें करती हों। ऐसा दरख्त कुदरती तौर पर अपनी जखामत और फैलाव के मुताबिक अपनी जड़ें जमीन की गहराइयों में उतारता है और उन्हें दूर दूर हिस्सों तक फैलाता है। बईना यही इस दीन का हाल है, इसका निजाम जिंदगी के हर गोशे पर हावी है, इंसानियत के हर छोटे और बड़े मामले से बहस करता है। इंसानी जिंदगी की तंजीम सिर्फ दुनिया के अंदर ही नहीं बल्कि आखरत में भी करता है, आलम शहूद ही के नहीं आलम गैब के मसाइल भी हल करता है, और सिर्फ जाहिरी और मादी मामलात ही में दखल नहीं देता बल्कि ज़मीर की बेपाया गहराइयों और दिलों के मख्फी इरादों और नीयतों के गैर मरई तमवज से भी तारुज करता है और उन्हें दुरुस्त करता है। ये दीन एक कवि हैकल, वसीउल अतराफ और फलक पैमा इमारत है। जाहिर है कि इसकी बुनियादों का फैलाव और गहराई भी उसी वसत और जखामत के मुताबिक होनी चाहिए। दीन की हकीकत और उसके मिजाज का यही पहलू खुद दीन की तामीर और तौसी के बारे में इसके मखसूस तरीक़ेकार की निशानदही करता है। यहीं से मालूम होता है कि दिलों के अंदर पहले अकीदे की दाग बेल डालना और फिर उसे अच्छी तरह मुस्तहकम और रासिख करना, यहाँ तक कि ये अकीदा रूह इंसान के कोने कोने में सराइयत कर जाए और इसे पूरी तरह अपने अहाते में ले ले, सही नशूनमा के लिए नागुजीर ज़रूरत है। इसी तरीके से दीन के तरावर दरख्त के इस हिस्से के दरमियान जो फिजाओं में मौजूद है और उस हिस्से के दरमियान जो जड़ों की शक्लो सूरत में ज़मीन की गहराइयों में पोशीदा है, नागुजीर हमांगी पैदा करता है, बल्कि इन जड़ों को वो कुवत भी बख्शता है जो ज़ाहिरी हिस्से का बोझ बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरी है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा दिल की गहराइयों में घर कर लेता है तो इसके साथ ही वो पूरा निज़ाम ज़िंदगी भी सराइयत करता जाता है जो इस अकीदे की अमली तफसीर है, जिससे ये बात खुद बखुद मुतय्यन हो जाती है कि यही वो वाहिद निज़ाम है जिस पर इस अकीदे के हामिल नफूस राजी हो सकते हैं। और पेशतर इसके कि इस निज़ाम की तफसीलात इनके सामने पेश की जाएं और इसके कवानीन और अहकाम से उन्हें आगाह किया जाए, वो पहले ही उसूली तौर पर इस निज़ाम के आगे सरफगांदा हो चुके होते हैं। ईमान का तकाजा भी यही है कि पहला कदम ही बेचूनो चरा इताअत और गैर मशरूत तस्लीम के जज्बे से उठे। चुनाचा मक्की दौर के बाद जब मदीना का दौर आया तो इन नफूस कुदसिया ने ऐसे ही जज्बा तस्लीम और शौक सरफगंदगी के साथ उन तमाम कवानीन और इस्लाहात का इस्तकबाल किया जो कुरान ने वक्तन फवक्तन उनके सामने पेश की। जो ही कोई हुक्म जारी हुआ सर झुक गए और किसी जुबान पर कोई कलमा एतराज न आया। उधर फरमान कानों में पड़ा और इधर उसे अमल का जामा पहना दिया गया। कहीं लैतो लाल को राह न मिली, शराब हराम करार दी गई, सूद की हुरमत नाजिल हुई, जुएबाजी ममनू करार पाई अलगर्ज जाहिली दौर के तमाम रसूम और रिवाज पामाल हो गए, मगर किस तरह? सिर्फ कुरान की चंद आयात के जरिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से मुजर्रद चंद कलमात के सुदूर से? इसके मुकाबले में दुनियावी हुकूमतों को देखिए, वो इनमें से हर हर चीज को खत्म करने के लिए कानून का सहारा लेती हैं, कानून साजी करती हैं और इंतजामी इदारे हरकत में आते हैं। फौज और पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, इख्तियारात के तरकश खाली किए जाते हैं, प्रोपेगंडा और प्रेस की खिदमात हासिल की जाती हैं, मगर इस सब कुछ के बावजूद वो ऐलानिया खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्त से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और माशरा मुनकरात और मुहरमात से जूं का तू लबरेज रहता है। अमली और हकीकत पसंद दीन। दीन के मिजाज का एक और पहलू भी, जिसकी झलक उसके पाकीजा निजाम में मिलती है, काबिले गौर है, और वो ये है कि ये दीन एक ठोस और अमली तहरीक का लाया अमल है, इंसानी जिंदगी पर अमलन हुक्मरानी करने के लिए आया है। चुनांचा वो अमली हालात का सामना करता है ताकि उनके बारे में अपना रवैया मुतय्यन करे, उन्हें बरकरार रखे या उनमें तरमीम करे या उन्हें कुल्लियतन बदल दे। लिहाजा इसकी तमाम तर कानून साजी सिर्फ उन हालात के लिए होती है जो बिलफेल मौजूद होते हैं और इस माशरे में पाए जाते हैं, जो उसूली तौर पर खुदाए वाहिद की हाकमियत को तस्लीम कर चुका होता है। दरहकीकत ये दीन किसी नजरी फलसफे का नाम नहीं है जो महज मफरूजात पर अपना ढांचा इस्तवार करता हो, बल्कि ये एक अमली निज़ाम है जो अमल और हरकत की दुनिया से ताल्लुक रखता है। इसलिए ये नागुजीर है कि पहले वो मुस्लिम माशरा वजूद में आए जो अकीदा उलूहियत का इकरार करता हो और ये अहद करता हो कि हाकमियत ए आला खुदा के सिवा किसी को हासिल नहीं है, गैरुल्लाह की हाकमियत की वो साफ साफ नफी करता हो और हर उस कानून के जवाज को चैलेंज करता हो जो अकीदा उलूहियत पर मबनी ना हो। इस नौ का माशरा जब वजूद में आ जाता है और उसे बिलफेल मुख्तलिफ अमली मसाइल से साबिका पेश आता है और उसे एक निज़ाम और कानून की ज़रूरत लाहक होती है, तो इस वक्त ये दीन अहकाम कवानीन की तदवीन और निज़ाम ज़वाबत की तश्कील का आगाज करता है और अपने पेश नज़र वो लोग रखता है जो उसूली तौर पर शुरू ही से इसके हर कानून और हर ज़ाबते को मान चुके होते हैं और दूसरे तमाम ज़वाबत और कवानीन को उसूलन ठुकरा चुके होते हैं। इसे नाफिज करने के लिए ताकत की ज़रूरत है। इस अकीदे के मानने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो खुद मुख्तार हों और उन्हें माशरे में इक्तदार और गलबा हासिल हो, जिसके बलबूते पर वो माशरे के अंदर इस निज़ाम को और इसके जुमला अहकाम को जारी व सारी कर सकें, ताकि ये निज़ाम अपनी पूरी हैबत व शिकवा के साथ जलवागर और इसके अहकाम सही तौर पर बराबर हो सकें। इलावा अजीम माशरे को जब रोज़मर्रा के अमली मसाइल से वास्ता पड़ेगा तो इनसे निमटने के लिए भी अहकाम और कवानीन की ज़रूरत महसूस होगी। इस ज़रूरत और तकाजे को पूरा करने के लिए सियासी कुवत नागुजीर है। मकी ज़िंदगी में मुसलमान खुद मुख्तार न थे और अपने माशरे में भी उन्हें कोई इख्तदार हासिल न था। उनकी अमली ज़िंदगी ने अभी मुस्तकिल और जुदागाना शक्ल भी इख्तियार नहीं की थी कि उसे वो शरीयत इलाही के तहत मुनज़्ज़म करते। चुनाचा अल्लाह ताला की तरफ से भी इस दौर में उनके लिए कोई इंतज़ामी ज़ाबते और अमली कानून नाजिल नहीं हुए। इस दौर में उन्हें दरगाह खुदाबंदी से जो कुछ अता हुआ वो अकीदा और सिर्फ अकीदा था, या इस अकीदे के रगो पै में उतरने के बाद इसके नतीजे में पैदा होने वाले अखलाके आलिया थे। लेकिन जब मदनी ज़िंदगी में उनकी यह खुद मुख्तियार रियासत वजूद में आ गई तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर ज़िंदगी के आम ज़वाबत व अहकाम का नुज़ूल भी शुरू हो गया और उनके लिए वह निज़ाम मनसाए शहूद पर आ गया जो मुस्लिम माशरे की अमली ज़रूरियात को बखूबी पूरा करता था। रियासत की ताकत इसकी पुश्त पनाह और कुव्वत नाफजा थी। अल्लाह ताला ने यह नहीं पसंद फरमाया कि तमाम ज़वाबत व कवानीन मक्के के अंदर ही नाजिल कर दिए जाते ताकि मुसलमान तैयार हालत में उनका ज़खीरा करके रख लेते और मदीना में मुंतकिल होने के बाद जूं ही इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आता उन्हें फिलफौर नाफिज और जारी कर दिया जाता। ये तरीक़ेकार मिजाज दीन के मुनाफी है। ये दीन इस तरह की एहतियाती तदाबीर से कहीं ज़्यादा अमली और कहीं ज़्यादा दूरंदेश है। उसका ये तरीका नहीं है कि फ़र्जी मसाइल के लिए फ़र्जी हल तलाश करने में वक्त ज़ाया करके, बल्कि वो कायम शुदा सूरत अहवाल का जायजा लेता है, और अगर ये देखता है कि फिल हकीकत एक ऐसा जिंदा और तवाना मुआशरा मौजूद है जो अपने कालिब और शक्ल के एतबार से और अपने हालात और मसाइल के लिहाज से मुस्लिम मुआशरा है, शरीयत इलाही के सामने सरनिगू हो चुका है और गैर इलाही शराए से बेजार है, तो ऐसी सूरत में बेशक ये दीन इस मुआशरे के हालात और ज़रूरियात के मुताबिक कवानीन वज़ा करके उनके निफाज का मुतालिबा करता है। इस्लामी कानून की पेशगी तशगील ला हासिल है। जो लोग आज इस्लाम से ये मुतालिबा करते हैं कि पहले वो अपने नज़रियात मुदव्वन करे, अपने निज़ाम का ढांचा तैयार करे, अपने कवानीन हयात का दफ्तर तैयार करे, हालांकि वो देख रहे हैं कि रूए ज़मीन पर कहीं ऐसा मुआशरा नज़र नहीं आता जिसने दूसरे तमाम इंसानी कवानीन को मुस्तरद करके बिलफेल शरीयत इलाही के हाथ में अपनी ज़माम हुकूमत दे रखी हो और इसे वो इख्तियारात भी हासिल हों जिसके बल पर उसके कवानीन को नाफिज किया जा सके, तो साफ मालूम हो जाता है कि इस्लाम से इस किस्म का मुतालबा करने वाले दरहकीकत इस दीन के मिजाज से नाआशना हैं और ज़िंदगी की बेकरां पहनाइयों में दीन के अमली किरदार से नावाकिफ हैं। इन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि दीन की अमली तनफीज से अल्लाह ताला की मंशा क्या है। दरहकीकत ऐसा मुतालबा करने वाले हजरात की असल ख्वाहिश यह है कि ये दीन अपनी फितरत से मुनहरिफ हो जाए, अपनी असल तरीक़ेकार तज दे, अपनी तारीख बदल डाले और आम इंसानी नज़रियात और इंसानी शरीयतों की सतह पर उतर आए। इनकी कोशिश ये है कि ये अपनी फितरी शाहरा और फितरी मराहिल को नज़रअंदाज करके कोई मुख्तसर रास्ता इख्तियार कर ले ताकि उनकी फौरी और आर्जी ख्वाहिशात की तस्कीन हो सके, और ख्वाहिशात भी वो जिनकी पैदाइश का सबब वो नफ्सियाती शिकस्त है जो घटिया और बेबज़ात इंसानी कवानीन के मुकाबले में उन पर तारी हो चुकी है। बाएं हमा वो ये चाहते हैं कि ये दीन भी मुजर्रद और नज़रियात और मफरूजात का मजमूआ बनकर रह जाए जिनका मौजू बहस ऐसे हालातों बकाए हो जिनका अमली वजूद इनका हो, मगर अल्लाह ताला का मंशा ये है कि ये दीन उसी तरह नाफिज हो जिस तरह पहले नाफिज हुआ था। पहले इसे बतौर अकीदा तस्लीम किया जाए जो दिलो दिमाग की गहराइयों में उतर आए और कल्बो ज़मीर पर अपनी सल्तनत कायम करे, फिर इस अकीदे के तकाजे पूरे किए जाएं। इसका अव्वलीन तकाजा यह है कि इंसान खुदा के सिवा किसी के आगे ना झुकें, खुदा के माँ सिवा किसी हस्ती से कवानीन हयात अखज न करें। जब इस अकीदे की हामिल एक जमात तैयार हो जाए और माशरे पर उसे अमली गलबा नसीब हो जाए तो इस अकीदे की रोशनी में ऐसे तमाम कवानीन बनते रहेंगे जो इस जमात या माशरे की अमली ज़रूरियात को पूरा करें और इसकी अमली ज़िंदगी की तंजीम करें। यह है इस दीन के क़याम का सही तरीका जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के पसंदीदा तरीके के अलावा कोई और तरीका हरगिज़ काबिले कबूल नहीं हो सकता, ख्वाह लोग कितनी ही ख्वाहिशें करें और कितने ही मुतालबात पेश करें। इकामत दीन का सही तरीका। इस बिना पर दावत इस्लामी के अलमबरदारों को यह समझ लेना चाहिए कि वो जब लोगों को दीन के अहया और तजदीद की दावत दें तो उनसे पहला मुतालबा ये करें कि वो इस्लाम के बुनियादी अकीदे का इकरार करें। वो लोग चाहे अपने आप को मुसलमान कहते हों, उन्होंने मुसलमानों के से नाम रख रखे हों, उनकी पैदाइश के सर्टिफिकेट भी उनके मुसलमान होने की शहादत देते हों, बहरहाल दावत इस्लामी के अलमबरदार पहले इन मुसलमानों को समझाएं कि इस्लाम जिस हकीकत का नाम है वो ये है कि सबसे पहले अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह को इसके हकीकी मफहूम के साथ तस्लीम किया जाए। इसका हकीकी मफहूम यह है कि वो अपनी ज़िंदगी का हर मामला सिर्फ अल्लाह ताला की हाकमियत में दें, और जो लोग अल्लाह की हाकमियत से बगावत करके अपनी ज़ात के लिए इस हाकमियत का दावा करें उनके इस दावे की तरदीद करें। अकीदा इस्लाम को इसके इस मफहूम के साथ मानने के बाद ये लाजिम आता है कि ये अकीदा मानने वालों के दिलों और दिमागों में अच्छी तरह रस बस जाए, इनकी इबादत पर उसी की छाप हो और उनकी ज़िंदगी का हर हर गोशा उसी के नूर से फरोजा हो। लोगों के अंदर जब भी दावत दीन की तहरीक बरपा हो उसकी निगाह में उस पहलू को असासी अहमियत हासिल होनी चाहिए। खुद दीन की पहली इस्लामी तहरीक ने इसी को दावत की असास करार दिया था। कुरान करीम का मक्की हिस्सा पूरे 13 साल तक इस पहलू को कायम और मुस्तहकम करने में लगा रहा। यही वजह है कि जब इंसानों का कोई गिरोह दीन के हकीकी मफहूम को इस तरह समझकर तहरीक इस्लामी में दाखिल हो जाए तो सिर्फ इसी गिरोह को सही मानों में इस्लामी जमीयत या इस्लामी माशरा कहा जा सकता है, यानी वो जमीयत या माशरा जो ये सलाहियत रखता है कि उसकी इज्तमाई जिंदगी में इस्लाम का निज़ाम हयात जारी व सारी हो। क्योंकि इस जमीयत ने अपनी आज़ाद मर्जी से ये तय कर लिया है कि उसकी पूरी जिंदगी इस्लामी निज़ाम के पर इस्तवार हो और वो किसी मामले में भी खुदाबंद आलम की हाकमियत के सिवा किसी और की हाकमियत को कबूल नहीं करेगा। यूं जब एक मुआशरा बिलफेल वजूद में आ जाएगा तो निज़ाम इस्लामी की असासी तालीमात इसके सामने रख दी जाएंगी और मुआशरा खुद ही निज़ाम इस्लामी के अमूमी जवाबित के दायरे के अंदर रहते हुए ऐसे तमाम कवानीन और अहकाम वजा करता रहेगा जिनका अमली ज़रूरियात तकाजा करेंगी। हमारे नज़दीक एक अमली हकीकत पसंदाना और हकीमाना इस्लामी निज़ाम हयात को कायम करने के लिए मुख्तलिफ मराहिल की यही सही और बराबर तरतीब है। बाज़ उजलस पसंद मुखलिसीन जिन्हें दीन की असल हकीकत और मिजाज का इदराक हासिल नहीं और ना उन्होंने दीन के इस सीधे और रास्त रब्बानी तरीक़ेकार ही पर गौर किया है जो खुदाए अलीम व हकीम की बेपाया हिकमत पर मबनी है और इंसानी तबाए और ज़िंदगी की ज़रूरियात के बारे में इसके इल्म मुहीत का करिश्मा है, वो बसा औकात ये समझ बैठे हैं के लोगों को इस्लामी निज़ाम की बुनियादों बल्कि महज इस्लामी कवानीनों आहकाम से आगाह करने के ही से दावत इस्लामी की राह आसान हो जाएगी और लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए खुद ब खुद हमदर्दी के जज्बात पैदा हो जाएंगे। इन हजरात का ये नज़रिया महज एक खाम ख्याली है जो इनके उजलत पसंद जहनों की पैदावार है। ये उसी कबील का एक तखय्युल है जिसकी मिसालें हम पिछले सफ़ात में बयान कर चुके हैं कि किस तरह खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ऐसे कई एक तजावीज़ पेश की जा सकती थी और कहा जा सकता था कि आ जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अपनी दावत का आगाज़ कौम परस्ती के किसी नारे, माशी इनकलाब के किसी दावे या इखलाकी इसलाह की किसी तहरीक से करते तो आपकी राह हमवार और आसान हो जाती और उन्हें मुश्किलात की वादिय पुरखार में आबला पाई न करना पड़ती। उसूली तौर पर सबसे पहले ज़रूरी है कि दिल खुदाए वाहिद के लिए यकसू होने चाहिए, उसी की उबूदियत का ऐलान करें, उसी की शरीयत को तस्लीम करें और दूसरी हर शरीयत को ठुकरा दें, कबल इसके के शरीयत की तफसीलात बताकर उनके अंदर इसके लिए मज़ीद रगबत और कशिश पैदा की जाए। शरीयत के साथ ये रगबत तो दरअसल अल्लाह की खालिस बंदगी के चश्मे ही से उबलनी चाहिए। उसका माखज दिलों में गारुल्ला की गुलामी से निजात पाने का शोके फरोजा हो, ये कोई सही सूरत हाल नहीं होगी कि दिलों में कानून इलाही के साथ रगबत और दिलचस्पी की बुनियाद ये अमर हो कि तकाबली मुताले के बाद बाज़ लोगों ने इसे बाज़ पहलुओं से इन इंसानी कवानीन से ज़्यादा मुफीद और बेहतर पाया है जो इनके गिरदोपेश की दुनिया में अमलन जारी व सारी हैं। बिलाशुबा निज़ाम खुदाबंदी सरासर सरचश्मा खैर व सआदत है। इसके बाइस खैर और मौजब सआदत होने के लिए सिर्फ यही दलील काफ़ी है कि इसे अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाया। गुलामों की शरीयत किसी हाल में भी अल्लाह की शरीयत से लगा नहीं खा सकती, मगर हमारे कहने का ये मतलब ये है कि ये हकीकत नफ्सुल अमरी दावत इस्लामी की बुनियाद नहीं है। दावत की बुनियाद सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम जिस हकीकत का नाम है वो ये है कि अल्लाह की शरीयत को हर हाल में बिला चूनो चरा कबूल किया जाए और दूसरी तमाम शरीयतों को और उनकी हर शक्ल को कबूल करने से इनकार कर दिया जाए। इसके सिवा इस्लाम का कोई मफहूम नहीं हो सकता। जिसे इस इब्तदाई इस्लाम से रगबत और वाबस्तगी होगी उसका आखिरी फैसला भी जाहिर है कि शरीयत के हक ही में होगा, मगर इसके बाद वो इस बात का मोहताज नहीं रहेगा कि इस्लामी निज़ाम की आन बान, इसके हुस्न व जमाल और इसकी अफजलियत और बरतरी की तफसीलात सुना सुना कर इसे तरगीब दी जाए और जज्बाए शोक उभारा जाए। यह है ईमान के बदही हकाइक में से एक अहम और बुनियादी हकीकत। इस्लाम ने जाहिलियत का मुकाबला कैसे किया? इन तफसीलात के बाद अब हम ये बता देना भी जरूरी समझते हैं कि कुरान हकीम ने मक्का की 13 साल जिंदगी में अकीदे और ईमान के मसले को किस तरह हल किया। कुरान ने अकीदे को मुजरद नजरिया, थ्योरी की सूरत में या इलहियात के रूप में नहीं पेश किया और ना इसके बयान में वो अंदाज इख्तियार किया है जो हमारे इल्मुल कलाम के कलामी बहसों के बाब में इख्तियार किया है। इसके बरक्स कुरान हमेशा इंसान की फितरत को अपील करता है और उन चीज़ों से अपने दलाइल और इशारात अखज करता है जो खुद इंसान के अपने नफ्स में और इर्द गिर्द के माहौल में पाए जाते हैं। वो इंसान की फितरत को ओहाम और खुराफात के अंबारों के नीचे से निकालता है और इदराक की इस फितरी सलाहियत को जिला बख्शता है जो जंग आलूद हो चुकी होती है और बेकार हो चुकी होती है। इसी तरह कुरान इंसानी फितरत के दरीचों को वाह करता है और इसे इस काबिल बना देता है कि उसके मौसर और लतीफ इशारात को समझ सके और उन्हें कबूल कर सके। यह तो कुरान की तालीमात का एक आम पहलू था। इसकी इनकलाबी तालीमात का खास पहलू यह था कि इसने तौहीद की बुनियाद पर सोसाइटी के अंदर एक अमली जंग छेड़ रखी थी और इन जाहिली नजरियात और रिवायात के खिलाफ मारका आराई कर रखी थी जिनके मलबे के नीचे इंसानियत मदफून थी और फितरत इंसान मौतल और अपाहिज। लिहाजा इन मखसूस हालात के मुकाबले के लिए इस्लाम के लिए ये शक्ल मुनासिब न थी कि इसे एक नज़रिए के तौर पर पेश किया जाता, बल्कि यही मुनासिब सूरत थी कि वो अमली मुकाबले का अज़म लेकर मैदान कारजार में उतरे और इंसान के दिलो दिमाग पर जो फिक्री और अमली पर्दे पड़े हुए थे उन्हें चाक करे और इन तमाम चट्टानों को पाश पाश करे और इन तमाम दीवारों को रस्ते से हटाए जो इंसान के हक तक रसाई हासिल करने में हायल कर दी गई थी। इसी तरह अकली मुजादले का उसलूब भी, जो कुरूने माबाद में इल्मुल कलाम का तरीका रहा है और जिसका सारा दारो मदार लफ्जी मंतक पर था, इस्लाम को पेश करने की मुनासिब सूरत न थी, इसलिए कि कुरान तो पूरे इंसानी माहौल और इसके मुतहरिक असबाब अवामिल से जोर आजमा था और पूरी इंसानियत से हम कलाम था जो बिगाड़ के बेकरार समुंदर में डूबी हुई थी। इस मकसद के लिए इलियात का अंदाजे बयान भी इसके लिए मुफीद न था, इसलिए कि इस्लामी अकीदा अगरचा विजदान से ताल्लुक रखता है मगर वो दरहकीकत अमली जिंदगी का एक लाया पेश करता है और अमल की दुनिया में उसका निफाज करता है। इलियात की नजरी बहसों और जहनी ख्याल आरइयों की तरह वो जिंदगी के महदूद और तंग दायरे में महसूर नहीं रहता। कुरान एक तरफ इस्लामी जमात के दिलों में अकीदे की इमारत चुनता है और दूसरी तरफ साथ ही इस जमात को लेकर इर्द गिर्द के जाहिली किलों पर कुव्वत के साथ हमला आवर होता है और खुद इस्लामी जमात के अफकारो अमाल और इखलाको मामलात के अंदर भी जो जाहिली असरात इसे नजर आते हैं उनके खिलाफ भी भरपूर जंग लड़ता है। चुनाचा इन्हीं बिला खेज हालात अवामिल के मंझधार में इस्लामी अकीदे की तामीर हुई, लेकिन नजरिया या इलहियात की शक्ल में नहीं और ना कलामी जदलियात के लिबास में, बल्कि जिंदगी से लबरेज फाल और नामी ऑर्गेनिक तहरीक की शक्ल में, जिसका मजहर कुरान की तैयार करदा मजकूरा जमात इस्लामी थी। इस जमात का पूरा इर्तका अफकार के लिहाज से, इखलाको किरदार के लिहाज से और तरबियत तालीम के लिहाज से इस्लाम के तहरीकी तसव्वुर के तहत हुआ। इसे जो तरबियत मिली इसमें यह रूह कार फरमा थी कि यह जमात दरअसल एक ऐसा मुनज्जम और मारका आरा लश्कर है जिसे जाहिलियत से नबर्दाजमा होना है। चुनाचा इस तहरीक का इर्तका खुद अकीदा और फिक्र के इर्तका की अमली तफसीर था। यह है इस्लाम का सही तरीक़ेकार जो इस्लाम की फितरत और रूह का सही अक्कास है। इस्लाम नजरी नहीं बल्कि अमली दीन है। दावत इस्लामी के अलमबरदारों को दीन के मिजाज और इसके तहरीकी तरीक़ेकार का ये पहलू, जिसे हमने ऊपर बयान किया है, अच्छी तरह जहन नशीन रखना चाहिए। इस पहलू पर गौर करने से उन्हें मालूम होगा कि अकीदे की तामीर और तश्कील का वो तवील मरहला जो मक्का की जिंदगी में गुजरा, ऐसा नहीं है कि इसमें इस्लाम को सिर्फ नजरियाती तौर पर सीखने सिखाने ही पर इक्तफा किया गया हो। दरहकीकत तामीर अकीदे का मरहला और वो मरहला जिसमें इस्लामी तहरीक की अमलन तंजीम की गई और इस्लामी जमात की बिलफेल दाग बेल डाली गई, दो जुदा गाना और एक दूसरे से मुनफक मरहले नहीं थे, बल्कि ये दोनों एक ही मरहले थे जिसमें बैक वक्त अकीदे की तकम रेजी भी की गई, इस्लामी तहरीक और इस्लामी जमात का क़याम भी अमल में लाया गया और इस्लाम के अमली वजूद का ढांचा भी तैयार किया गया। इसलिए आइंदा जब कभी एहयाए इस्लाम की कोशिश की जाए तो इसी जामे तरीके को इख्तियार किया जाना चाहिए। मुनासिब यही है कि तामीर अकीदे का मरहला दराज तर हो, तामीर का काम कुशा कुशा शर्मिंदा तकमील हो, हर कदम गहराई और इस्तेहकाम का आईनादार हो। इस मरहले को अकीदे की कोखली नजरी बहसों की नज़र न किया जाए, बल्कि इस मरहले में अकीदा एक ऐसी जिंदा हकीकत बनकर दीदा नवाज हो जो अपनी फितरी तरतीब के साथ अकीदे में ढले हुए दिलों की शक्ल में हो, ऐसे मुतहरिक जमाती निज़ाम की शक्ल में हो जिसका दाखिली और खारजी इर्तका खुद अकीदे के इर्तका का मजहर हो, ऐसी अमली तहरीक की शक्ल में हो जो जाहिलियत को मैदान अमल में उतर कर ललकार रही हो और न सिर्फ फिक्र व नज़र के महाज पर बल्कि अमल व किरदार के महाज पर भी उससे गर्म पैकार होता कि ये अकीदा पैकर महसूस में तब्दील हो जाए और इस कशमकश के अंदर रहकर नशूनमा हासिल करे। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, ये बात इसके नज़दीक इंतहाई गलत ही नहीं इंतहाई खतरनाक भी है कि अकीदा इस्लामी खोखले नजरिए की शक्ल में इर्तका पजीर हो और महज नजरी बहसो तमहीस और मुजरद फिक्री तहकीको जस्तुजू के मैदान में महदूद रहे। कुरान करीम ने मक्की दौर में अकीदे की तामीरो इस्तेहकाम पर पूरे 13 साल इस वजह से नहीं सर्फ किए थे कि वो यक बारगी नाजिल हो गया था। अल्लाह ताला अगर चाहता तो पूरा कुरान यक बारगी नाजिल कर देता और फिर वो इसके मानने वालों को कमोबेश 13 बरस तक कुछ ना कहता, यहां तक कि वो इस अरसे में इस्लामी नजरिए पर इल्मी और नजरी दोनों लिहाज से उबूर हासिल कर लेते। मगर अल्लाह ताला ने यह तरीका इख्तियार नहीं फरमाया, इसे कुछ और ही मंजूर था। वो दुनिया के अंदर एक लासानी निजामे जिंदगी को जारी सारी करना चाहता था। वो एक ही वक्त में अकीदे की तामीर, उसकी अलम बरदार तहरीक की तासीस और उसके नुमाइंदा मुआशरे की तंजीम पुरोएकार लाना चाहता था। वो चाहता था कि अकीदा की कुवत से तहरीक और जमात बरपा हो और तहरीक और जमात के सैले रवां से अकीदा फरोग पजीर हो। वो चाहता था कि अकीदा जमात की मुतहर्रक और अमली जिंदगी से इबारत हो और जमात की हरकतों गर्मी अकीदे की आयनादारी करे। अल्लाह ताला जानता था कि इंसानों की इस्लाह और मुआशरे की सेहतमंदाना तश्कील ऐसा काम नहीं है कि रातों रात हो जाए, इसलिए कि अकीदे की तामीर व फरोग में उतनी ही मुद्दत लाजिमन सर्फ होती है जितनी मुद्दत किसी फर्द की इस्लाह और जमात की तश्कील व तंजीम के लिए दरकार होती है। कि इधर अकीदे की तामीर पाया तकमील को पहुंचे और उधर एक ऐसी मजबूत जमात मुनसा शहूद पर आ जाए जो इसका मजहर हकीकी और अमली तफसीर हो। इस दीन का यही मिजाज है। कुरान करीम के मकी दौर से भी इसके इस मिजाज का सबूत मिलता है। हमें दीन का मिजाज शनास होना चाहिए और अपनी बेताब ख्वाहिशात और बेबजात इंसानी नजरियात से हजीमत खोरदा एहसासात की रो में बहकर दीन के मिजाज में तगैर और तबदल करने की कोशिश न करनी चाहिए। दीन अपने इसी मखसूस मिजाज के करिश्मों से पहले भी उम्मत मुस्लिमा के नाम से एक अजीम उम्मत की तख्लीक का कारनामा सरंजाम दे चुका है और आइंदा भी जब कभी उम्मत मुस्लिमा को दुनिया में दोबारा खड़ा करने का इरादा किया जाएगा तो दीन के इसी मिजाज और तरीक़ेकार की रोशनी में इसे तैयार किया जा सकेगा। हमें ये बखूबी समझ लेना चाहिए कि ऐसी हर कोशिश गलत है और ख़तरनाक भी, जिसका मकसद ये हो कि इस्लाम के जिंदा व ताबिंदा अकीदे को, जिसे एक हरकत पजीर तवाना और जीते जागते माशरे के रगोपे में सराइयत करना चाहिए और एक मुनज्जम तहरीक के कालिब में जलवा रेज होना चाहिए, उसे अपने इस फितरी अमल से महरूम करके मुजर्रद नजरियाती दरसो तदरीस और इल्मी बहसो मुताले की आमाजगाह बना दिया जाए, ताकि हम बेबजात और हैचो नाकारा इंसानी नजरियात के मुकाबले में इस्लामी नजरिए की ताकत और बरतरी साबित कर सकें। इस्लामी अकीदे का तकाजा तो यह है कि चलते फिरते इंसान का इस मजहर व नमूना हो। इस्लामी अकीदे का तकाजा तो यह है कि चलते फिरते इंसान इसका मजहर व नमूना हो, वो एक ठोस इंसानी तंजीम और फाल तहरीक का लाया अमल हो और एक ऐसी तहरीक का रूप धार ले जो इर्द गिर्द की जाहिलियत से भी दस्तो गिरेबा हो और अपने नाम लेवाओं के अंदर भी जाहिलियत के बाकी मांदा असरात से बरसरे पैकार हो। इसलिए कि इस अकीदे को हिर्ज़े जां बनाने से पहले वो भी तो इसी जाहिलियत का एक जुज थे और बचे कुचे जाहिली असरात का इनमें पाया जाना ऐन मुमकिन है। इस्लामी अकीदा अपनी इस माहियत के लिहाज से कुलूबो अजहान का इस कदर वसीओ अरीज रकबा घेर लेता है जो इस रकबे से कहीं ज्यादा वसीओ तवील होता है, जो नजरियाती बहसों के दायरे में आता है लेकिन वो सिर्फ कुलूबो अजहान को अपनी जौलानगाह बनाने ही पर इक्तफा नहीं करता बल्कि आमालो किरदार की लामहदूद पहनाइयों पर भी छा जाता है। उलूहियत, कायनात, जिंदगी और इंसान, ये वो मबाहिस हैं जिनके बारे में इस्लाम का तसव्वुर नहायत जामे, हमागीर और कामिल ही नहीं, हकीकत पसंदाना और एजाबी भी है। इस्लाम अपने मिजाज और फितरत की बिना पर यह गवारा नहीं करता कि वो निरे अकली और इल्मी तसव्वुर का तजरीदी ढांचा बनकर रह जाए। ये उसके फितरत के भी मुनाफी है और उसकी गायत और नसबुल ऐन के भी खिलाफ है। उसे जो बात पसंद है वो ये है कि वो जिंदा इंसानों के पैराए में नमूदार हो, एक जिंदा तंजीम उसकी नुमाइंदा और एक अमली तहरीक उसकी अमली तफसीर हो। उसका तरीका इर्तका भी निराला है, ये चलते फिरते अफराद सीमाब आसा तंजीम और फाल तहरीक के अंदर से खेती की तरह उगता और नशूनमा पाता हुआ उस मरहला पुख्तगी तक पहुंच जाता है जहां नजरी लिहाज से भी और अमलो वाके के लिहाज से भी उसकी तकमील हो जाती है। अपने दौरे नमू में वो कभी मुजर्रद नजरिया की हैसियत से जिंदगी के अमली मसाइल से अलग थलग नहीं रहता बल्कि वाकई और अमल और हरकत के जुलू में तमाम मराहिल तय करता है। रहा यह तरीका के पहले इस्लामी तसव्वुर की नजरी और तजरीदी हैसियत से पुख्तो पज कर ली जाए और बाद में उसे तहरीको अमल की दुनिया में परवान चढ़ाया जाए तो नशूनमा का ऐसा तरीका इस दीन की फितरत, इसके नस्बुल ऐन, इसकी मखसूस तरकीब अंसरी हर लिहाज से नामुनासिब भी है और खतरनाक और नुकसानदेह भी। अल्लाह ताला का इरशाद है और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ और इसे हमने मौके मौके से बतदरीज उतारा है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 106। इस इरशाद की रूह से इस्लाम में दोनों पहलू कसदन बयक वक्त इख्तियार फरमाए गए हैं, कुरान की रफ्ता रफ्ता तंजील और फिर इसे लोगों को ठहर ठहर कर सुनाना। ये तरीका इसलिए इख्तियार फरमाया गया ताकि अकीदे की बुनियादों पर तामीर होने वाला निज़ाम एक जिंदा और फाल तंजीम के पैकर में नमूदार होकर पाया तकमील को पहुंचे, ना कि नजरिया महज की शक्ल में। दीन का तरीके फिक्र व अमल भी रब्बानी है। इस दीन के अलमबरदारों को ये बात भी अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जिस तरह ये दीन रब्बानी निज़ाम है इसी तरह इसका तरीक़ेकार भी वही इलाही पर मबनी है। दीन की असल फितरत और इसके तरीक़ेकार दोनों में मुकम्मल मुनासिबत और हमरंगी है। चुनाचा दीन को इसके मखसूस तरीक़ेकार के तहत रूबा अमल ना लाना सही ला हासिल है। दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। नेज ये भी समझ लेना चाहिए कि जिस तरह ये दीन फिक्र नज़र के इनकलाब से किरदारो अमल की दुनिया में इनकलाब बरपा करने के लिए आया है, इसी तरह इसका मिशन ये भी है कि वो उस मुनहाज फिक्र को भी बदल डाले जो अकीदे की तामीर और अमली जिंदगी में इनकलाब बरपा करने के लिए इख्तियार किया जाता है। ये दीन अकीदे की तामीर भी करता है और उम्मत की तश्कील भी, और साथ ही अपने मखसूस निज़ाम फ़िक्र को भी फ़रोग देता है और इसे राइज करने पर उसी दर्जा कुवत सर्फ करता है जिस दर्जा अकीदे की तासीस और अमल की तब्दीली पर करता है। चुनाचा इस दीन का मखसूस निज़ाम फ़िक्र, इसकी मखसूस आइडियोलॉजी और इसकी मखसूस नौयत की जानदार तहरीक, ये तीनों जुदा जुदा और अलग नहीं हैं, बल्कि बयक वक्त सरंजाम पाते हैं, क्योंकि एक ही फूल है जिसकी ये पनखड़ियां हैं। तशरीह बाला से हमें मालूम हो गया है कि दीन का अपना मखसूस तरीक़ेकार है। अब दूसरे कदम पर हमें ये भी मालूम रहना चाहिए कि ये तरीक़ेकार मुनफरिद है और अबदी है। ये तरीक़ेकार दावत इस्लामी के किसी मखसूस मरहले से वाबस्ता नहीं है, ना ये किसी मखसूस हालात रखने वाले किसी माहौल के लिए उतरा है, न सिर्फ उन हालात के लिए तजवीज़ किया गया है जो अव्वलीन इस्लामी जमात के क़याम के वक्त मौजूद थे, बल्कि ये तरीक़ेकार ज़मानो मकान की क़ुयूद से आज़ाद है और जब कभी दीन हक का क़याम व फ़रोग अमल में आएगा इसी तरीक़ेकार के नतीजे में आएगा। इस्लाम की जिम्मेदारी महज इतनी नहीं है कि वो लोगों के अकायद व आमाल में इनकलाब बरपा कर दे, बल्कि ये भी उसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वह लोगों के तर्ज़ फ़िक्र और अंदाज़े नज़र को भी बदल डाले और तसव्वुरात और हालात के बारे में उनके ज़ाविये निगाह में बुनियादी तब्दीली पैदा कर दे। चूँकि इस्लाम का निज़ाम फ़िक्र भी हिदायत इलाही ही से माखूज़ है, इसलिए ये अपनी फितरत व साख्त के लिहाज से उन तमाम नाक़िस व बेरूह अंदाज़ाए फ़िक्र व नज़र से सरासर मुख्तलिफ है जिन्हें फ़ानी और कोताह नज़र इंसानों ने तख्लीक किया है। जब हम इस्लाम को एक नज़रिया मुजरद की हैसियत से समझने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि ये सिर्फ बहसो मुताले के हलके की रौनक बना रहे, तो इस तरह हम इसे उसके रब्बानी तरीक़ेकार और रब्बानी तर्ज़ फ़िक्र दोनों से जुदा कर देते हैं और इसे इंसानी निज़ाम फ़िक्र का ताबे बना देते हैं। गोया अल्लाह ताला का तजवीज़ करदा तरीक़े फ़िक्र मुआज़ल्ला इंसानी तरीक़ाए फ़िक्र से फ़रोतर है और हम फ़िक्र व अमल के खुदाई निज़ाम को तरक्की देकर उसे इंसानी निज़ामों के हम पला कर देना चाहते हैं। ये ज़ाविया निगाह इंतहाई ख़तरनाक और मुज़र है और इस अंदाज़ की ज़हनी और फ़िक्री हज़ीमत मिल्लत के लिए सख्त तबाह कुन साबित हुआ करती है। निज़ामे हक उन सब असहाब को जो दावत इस्लामी के मैदान में सरगर्म अमल हैं फ़िक्र व तदब्बुर के मखसूस पैमाने और उसलूब देता है, जिनकी बदौलत वो इन तमाम पैमानों और असालीब की खराबियों से बच सकते हैं जो जाहिलियत ने दुनिया भर में राइज कर रखे हैं और जिन्होंने खुद हमारी अकलों को माऊफ और हमारी तालीम व सकाफत को जहर आलूद कर रखा है। इस फितना अजीम के मुकाबले में अगर हमने इस दीन को ऐसे अंदाज से समझने की कोशिश की जो इसकी फितरत के लिए बिल्कुल अजनबी है और जाहिलियत गालिबा ही का एक नतीजा है, तो हमारी ये कोशिश दोहरे खसारे पर मुंतज होगी। एक तरफ हम दीन को अपने असल वजीफे और अमल से मुअत्तल कर देंगे जिसे सरंजाम देने के लिए वो इंसानियत के पास आया है, और दूसरी तरफ हम बहसियत इंसान अपने आप को एक ऐसे सुनहरी मौके से भी महरूम कर लेंगे जिसमें हम असर हाजिर के जाहिली निज़ाम से गुलू खलासी करा सकते थे और जाहिलियत के उन तमाम जहरीले असरात से अपने आप को बचा सकते थे जो हमारे जहनों और हमारी तरबियत में पाए जाते हैं। मामले का ये पहलू भी इंतहाई ख़तरनाक और संगीन है और इस अंदाज का खसारा भी इंतहाई तबाह कुन साबित होगा। इस्लामी इनकलाब बरपा करने के लिए खुद निज़ाम फ़िक्र और लाया अमल की जो अहमियत व ज़रूरत है वो इस अहमियत व ज़रूरत से किसी पहलू कम नहीं है जो इस्लाम के अकीदे और निज़ाम हयात को हासिल है, क्योंकि ये तमाम पहलू एक दूसरे से मुनफिक और जुदा जुदा नहीं हैं। हमें ये ख्याल ख्वाह कितना ही अच्छा और खुशनुमा मालूम हो और हम इस्लाम के अकीदे और निज़ाम की खूबियों को जुबानों कलम से चाहे कितना ही वाजे करते फिरें, मगर ये हकीकत हमारी निगाहों से ओझल नहीं होनी चाहिए कि हमारी ये खिदमत दुनिया के अंदर इस्लाम को कभी एक वाकया और तहरीक की सूरत में बरपा नहीं कर सकती। बल्कि ये बात भी फरामोश न करनी चाहिए कि इस शक्ल में अगर हम इस्लाम को पेश करते रहेंगे तो इससे बाहर के लोग नहीं, सिर्फ वो ग्रोह ही इस्तफादा कर सकेगा जो बिलफेल इस्लामी तहरीक के लिए काम कर रहा है, और खुद ये ग्रोह भी ज्यादा से ज्यादा इससे जो इस्तफादा कर सकेगा वो ये है कि अपने तहरीकी सफर में वो जिस मरहले तक पहुंच चुका है उस मरहले की जरूरत व तकाजा को उसकी मदद से पूरा कर सके। लिहाजा इस मुनासिबत से मैं दोबारा ये कहूंगा कि असल तरीका यह है कि एक तरफ इस्लामी अकीदे को बिला ताखीर अमली तहरीक में तब्दील होना चाहिए और दूसरी तरफ ये तहरीक भी उसी साथ से अकीदे की सही तस्वीर और हकीकी तर्जुमान होनी चाहिए। मैं मुकर्रर कहूंगा कि इस्लाम के गलबे का यही फितरी तरीक़ेकार है और ये तरीक़ेकार न सिर्फ खूबतर और सीधा और साफ है बल्कि नहायत मौसर दिलनशीन भी है, और इन तमाम तरीक़ाए कार का निस्बत फितरत इंसान से ज़्यादा करीब है जो पहले नज़रियात व अफकार की तराश खराश करके उन्हें मुजरद इल्मी बहसों के अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं। हालांकि वो मरहला कि इंसान उन नज़रियात के बल पर कोई अमली तहरीक उठाएं या खुद उन नज़रियात का चलता फिरता नमूना बने और उनकी राहनुमाई में मंजिल ब मंजिल कोई पेशकदमी करें अभी बहुत दूर होता है। न कभी इसके उन लोगों को पेश आने का इम्कान ही कहीं मौजूद होता है। इस्लामी निज़ाम के निफाज से पहले इस्लामी कानून का मुतालिबा दुरुस्त नहीं। यह नुक्ता निगाह अगर बजाते खुद इस्लाम के नज़रिए व अकीदे के बारे में दुरुस्त है तो इसे इस्लामी निज़ाम की बुनियादों और उसकी कानूनी तफसीलात के बारे में कुदरती तौर पर बदुरजाए उला सही होना चाहिए। ये जाहिलियत जो आज हमारे गिरदो पेश में बुरी तरह छाई हुई है, जहां ये दावत इस्लामी के बाज मुखलिस खादिमों के एहसाब पर इस कदर बारे गिरा बन रही है कि वो बेसब्र होकर इस्लामी निज़ाम के तमाम मराहिल को बउजलत उबूर कर जाना चाहते हैं, वहां वो उन्हें एक और नाजुक सवाल से भी दोचार कर रही है। वो उनसे बार बार ये सवाल करती रहती है कि इस निज़ाम की तफसीलात क्या हैं जिसके तुम दाई हो, उसे नाफिज करने की खातिर तुमने इस पर कितनी रिसर्च कर रखी है, कितने मकाले और मजामीन तैयार कर रखे हैं और फिका को किस हद तक जदीद उसूलों पर मुरतब कर रखा है। गोया आज लोगों के पास शरीयत इस्लामी को जारी और सारी करने के लिए और किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ फिकही अहकाम और फिकही तहकीकात की कमी है। वो अल्लाह की हाकमियत को भी मान चुके हैं और अल्लाह की शरीयत को हाकिम बनाने पर भी राजी हैं। बस एक ही कसर रह गई है और वो ये है कि मुज्तहिदीन की तरफ से अभी तक उन्हें जदीद तर्ज पर मुदव्विन की हुई फिका सप्लाई नहीं की गई। दरहकीकत ये इस्लाम पर एक नहायत रकीक तंज है और इस पर हर उस शख्स को आतिशपा हो जाना चाहिए जिसके दिल में दीन का जरा भर भी एहतराम और गैरत मौजूद है। जाहिलियत के हथकंडों से मुतनब्बा रहना चाहिए। जाहिलियत इस तरह की छेड़खानियों और अशगलाबाजियों से सिर्फ ये चाहती है कि किसी न किसी तरह इसे शरीयत इलाही को रद्द कर देने का बहाना मिल जाए और वो इंसान पर इंसान की आकाई के निज़ाम को कायम व दायम रख सके। उसकी ये भी ख्वाहिश है कि इस्लाम के नाम लेवाओं को अकामत दीन के उस तरीक़ेकार से फेर दे जो अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाया है। उन्हें इस उसूल पर कायम ना रहने दे कि फ़िक्र अकीदा की तामीर तहरीक की शक्ल में हो। वो तरीके दावत का वो मिजाज ही मसख कर देना चाहती है जिसकी रूह से इस्लामी नज़रिए की तकमील तहरीक की तूफान खेजियों के मंझधार में होती है। निज़ाम इस्लामी के खदोखाल अमली काविशों के जरिए उजागर होते हैं और कानून साजी इस्लामी जिंदगी के अमली मसाइल और हकीकी मुश्किलात को सामने रख कर की जाती है, लेकिन दाइयाने हक को जाहिलियत की इस फसूकारी पर ध्यान न देना चाहिए, बल्कि उन्हें जुरत के साथ हर ऐसे तरीकेकार को ठुकरा देना चाहिए जो इनकी तहरीक और इनके दीन पर जाहिलियत की तरफ से ठूंसा जा रहा हो। दाइयाने हक को मोम की नाक ना बनना चाहिए कि मुखालिफ दीन अंसर उन्हें जिस तरह चाहे तोड़ता मोड़ता रहे। उनका फर्ज है कि वह जाहिलियत की तमाम चालबाजियों का भांडा फोड़ें और उनका अच्छी तरह कला कमा करें, खासकर इस मस्खरेपन की पूरी कुव्वत से तरदीद करें जो फिका इस्लाम की तजदीद के पर्दे में एक ऐसे माशरे के साथ रवा रखा जा रहा है जो न कानून खुदाबंदी की बरतरी को तस्लीम करता है और न गैर इलाही कवानीन से इजहार बेजारी करता है। इस तरह की बातें दरहकीकत संजीदा ठोस और मुसमिर काम से गाफिल करने के लिए की जाती हैं, और इसलिए की जाती हैं कि इस्लाम के चाहने वाले महज हवा में तुखम रेजी करके अपना वक्त ज़ाया करते रहें। चुनाचा उनका फ़र्ज है वो इस तरह के नापाक हथकंडों का पर्दा चाक करें और उन्हें कामयाब ना होने दें। इस दीन ने तहरीक का जो तरीक़ेकार पेश किया है उसी के मुताबिक ही अकामत दीन की जदोजहद करनी चाहिए। इस तरीक़ेकार के अंदर दीन की ताकत का राज मुजमिर है और यही उनकी अपनी ताकत व शौकत का मंबा भी है। इस्लाम और अहया इस्लाम का तरीक़ेकार दोनों मुसावी अहमियत के हामिल हैं, दोनों में दुई नहीं है। कोई और तरीक़ेकार ख्वाह वो कैसा ही जाज़िबे नज़र हो इस्लामी निज़ाम को कभी गालिब नहीं कर सकता। इंसानों के वज़ा करदा निज़ाम तो बाहर से दरामद करदा तरीक़ेकार से कायम व बरपा होकर हो सकते हैं लेकिन हमारे निज़ाम को बुरोए कार लाने से वो कासिर हैं। लिहाजा इस्लामी तहरीक के लिए अकामत दीन के मखसूस तरीके कार की पाबंदी उतनी ही लाजिम है जितनी खुद इस्लाम के बुनियादी अकीदे और इसके निज़ाम हयात की पाबंदी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9। ये कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो बिल्कुल सीधा और साफ है।